Biztos pár embert elvesztettünk a Twitch nézők közül a Paxa botrány miatt. Emlékezzünk egy perc néma csendben rájuk. Akik soha többet nem hajlandóak engem nézni. Jó, mehetünk is tovább, megemlékeztünk róluk. Az a rohadt politika. Én szerettem, mert mókás, bár rohadt idegesítő sokszor, de úgy érzem, hogy ez a vonat, ez lassan megérkezik, vagy hát nem is érkezik meg, mert zakatol tovább, de nem lesz lassan benne sok kraft. Nem azt mondom, hogy ez egy lezárása a politikának, mert még elő-elő fog kerülni, de nem sok érdekes dolog lesz a következő időkben. Ellenzék nincs, Fidesz megnyerte, azt csinál, amit akar, a Pesti TV megszűnik, amin még néhány le lehetett legalább cringe-elni, szóval így lassan kiveszik az érdekes dolog, most választás lesz, már majd lesz az EP választás valamikor, de kéne lehet, hogy csinálni egy pártot. Ja, van Huxit párt. Amúgy nálam ez a lélektani határ. Én szeretek itt lakni, szeretnék így hosszú távon Magyarországon lakni, de ha valaha, de szerintem nem fogunk kilépni az unióból, mert Orbániknak sem érdeke. Lehet azt kommunikálni, hogy ezt az unió ellenessége, de nekik is nagyon nagy érdekük bent maradni, mert onnan sok pénz jön. De ha azt mondanák, hogy kilépünk az unióból, az nekem nagyon rémisztő lenne. Az nagyon rémisztő lenne, hogy utána milyen irányba indul az ország. Szóval az lenne az utolsó. Akkor elgondolkoznék, hogy le kell lépni. Az unió, ami így még minket így Európába bent tart, és még valamennyire kicsit talán tud hatást gyakorolni Orbánékra, az abból is kilépnénk, az nekem nagyon félelmetes lenne. Úgyhogy akkor lehet, hogy én is azt mondom, hogy na nézzük meg, mik a lehetőségek külföldön. Szóval ettől nem félek, amúgy. De most még szót ejtünk mindenkiről, mert voltak itt események, és utána egy epic reakció videó lesz. Na mindegy. Kezdjük a telexes cikk, direkt 36-os telexes cikk, az ellenzéki kampány fejetlenségéről szól, mindenkinek ajánlom azt a cikket, én végigolvastam tegnap, tényleg hosszú, de tanulságos cikk. Az, hogy akkor a fejetlenség volt az ellenzéknél, azt sajnos ezt én is láttam, de bárki, aki figyelte őket kívülről, ez teljesen látszott. Elolvasod a cikket, és ebben nem lesz semmi. Ebben nem lesz semmi. Soha. Ezt érezted. Márki-Zay Péter is azért láthatóan egy csomó helyen nem túl jó döntéseket hozott. Ő is remélem, hogy tanult ezekből a dolgokból, de amúgy ő már reagált is erre a cikkre egy posztba. Egy kicsit úgy érzem, hogy megsértődött a cikken. Nagy részben azért ő volt elővéve ebbe a cikkben, de hát valószínűleg, hát mint jelölt, erre számítani lehetett, hogy őt elő fogják venni. De a kedvencem. Egy politikus írt neki kommentet. Hol az a politikus komment? Mucsi Tamás! DK-s képviselő. Ilyen még létezik, bazd meg. DK-s Mucsi Tamás válaszolt neki. Gratulálok, Péter, hogy végre sikerült belátnod, hogy hibáztál te is. Na, ez eddig korrekt. A cikkben leírt lekezelő stílusod volt talán a legnagyobb hibád, amit végül nem is tagadtál. De bevallom, mi is hibáztunk. Na, végre egy DK-s beismeri, hogy ő is hibázott. Akkor, amikor a politika közelébe engedtünk. Ebben nekem is van személyes felelősségem, szóval nyugodj meg, nem csak te hibáztál. Ez az önreflexió, amit a DK tanúsít, aki a Gyurcsány pártja tanúsít, negyedik kétharmaduk után, de az is kedvencem, hogy oda engedték. Érted? A nép választotta meg az előválasztáson a Márki-Zay Pétert, de Mucsi Tamás személyes felelősségnek veszi, hogy ő oda engedte. Mint hogyha ők lennének a helytartók a politikában, és nekik oda kell engedni valakit. Ez egy freudi elszólás. Ennyit lát a saját hibájának, hogy ők oda engedték a Pétert, akit amúgy mi választottunk, mert elegünk van az ilyen emberekből, mint a DK-sok. Mucsi Tamás. A még nem végeztünk. Ja, amúgy meg... Lehet szidni, ugye, hogy Telex nagy ellenzéki médium, és milyen sokkal behatóbban szétszették az ellenzék kampányát, mint amennyire sikerült mondjuk a bármelyik Fidesz médiának. És elegánsabban és hihetőbben. Főleg az egyik ilyen direkt 36-os cikkek, az elég korrekt kutató munkák vannak mögötte. Ábrahám Róbert, direkt nem olvastam még el a válaszát. Biztos nagyon szép lesz. Mondtam róla pár dolgot, de... Én esküszöm, letekertem a kommentszekciót, sehol nem találtam Ábrán. Lehet, hogy letörölte már ezt a kommentjét, vagy nem tudom. Ha fáj, ha nem, el kell fogadnod, hogy számomra irritáló vagy. Nem fáj annyira, Robi, köszönöm. Semmi személyes, egyszerűen csak nem bírom, hogy ahogy bambán játszod a fejed, miközben majd megfulladsz az ébren alvásod közepette, és egy mondatot nem bírsz végigmondani négy vágás nélkül. Mindezt öntelten és hübrisszel telve. A tévé meg a politika ide vagy oda, már jóval ezek előtt is léteztem, és sem akkor, sem most nem bírtam az öntelt faszokat. Ha pedig bármilyen kérdés megválaszolatlan maradt számodra, akár egészségügy, akár bármi mást, küldd el nekem, és megválaszolom. Arra vagyok kíváncsi, Ábrahám Robert, hogy te mit gondolsz ezekről amúgy. Nem szereti szerintem a videóimat, mert nem tud belepofázni és elnyomni engem a Ábrahám Robi. Szimpla személyeskedés volt, úgyhogy annyira nem tudok ezen megsértődni. Van, akinek vállalható volt ez az interjú. Még miatt én megnéztem, a saját nézői mondták, hogy bazd meg Robi, ez vállalhatatlan. A saját néző is még akkor is ilyen tagadásban volt, hogy nem, ez kurva jó. Mindenki utálja, még a én nézőim is, akkor is ez kurva jó. Én vagyok az öntelt fasz. Önkritika az nem az erősségünk, egyikünknek se ezek szerint. Az, hogy vágom a videóimat, meg ilyenek. Ezt már annyiszor hallottam, és most videóvágás, azt már feltaláltak 100 éve is, és ez egy csodája annak, hogy manapság már így használja az ember a videós nyelvezetbe a vágást. Az a kritérium, hogy YouTube-ra tartom a gyártás, hogyha az egészet élőben tudod elmondani. A Twitch-en az mondjuk lehet, hogy kell, hát tessék, hello. De annyi fajta módszerre lehet videót gyártani, hogy tök jó, hogy valaki vágatlanul mondja, valaki meg amit akar, úgy tudja átadni, hogyha vágja. Végső produktum a lényeg, ez már csak onnantól olcsó kötekedés. Mert lehet, hogy vágatlan videó is kurva szar, és egy vágott meg olyan, hogy jó, így sikerült átadni, amit akarok, mert nekem nem az az erősségem, hogy folyamatosan beszélek, hanem mondjuk az, hogy elmondom, amit akarok, össze-vissza beszélek, de utána össze tudok vágni belőle valamit, ami szerintem átadja azt egyben, amit akarok. Szóval innentől kezdve ez megint ilyen, nem tudok már mibe belekötni dolog, meg hogy te nem értesz hozzá, meg hogy vágsz, meg hogy bamba vagyok, meg hogy elalszom mindjárt, blabla, és akkor így tök jó személyeskedtél minden szinten, de így sok okosat nem tudtál hozzáfűzni. Ezt most vágatlanul mondtam el. Hú, el is fáradtam benne. Jó, ez is megvolt. Még mielőtt megnézzük Gyurcsány és Orbán beszédét, nézzük először a Karácsony és Tarjós, hogy szopják le egymást. Megünnepelték. 3 megállód, az meg. Jó, hogy nem elhívták el a Bident is. Máshol egy hét alatt megépítenek 3 megállót. A semmiből. Szeretném megköszönni az előző városvezetésnek. Sokat elmond egy országról, hogy fel akarják újítani metrót, és ciklusokon keresztül újítanak egy kurva metrót, miközben vannak olyan országok tényleg, ahol évente adják át az teljesen újokat. Ez valami zseniális. Gondolom, klíma az lesz benne, vagy végül ezek a felújítottakban még klíma se lesz. Hogy a magyar kormány és a magam nevében köszönetet mondjak. Klíma nélküli lesz. 2022-ben átadnak ünnepélyesen egy klíma nélküli metrót. Isten rohassza szét ezeket a barmokat, bazd meg. Ez annyira röhelyes volt már az is, amikor kiderült, hogy olcsóbb lenne új metrókat hozni, mint ezeket a szarokat felújítani, és képesek voltak. Nagy többségben ellen. Amúgy bazd meg, itt a karácsony, és nem látom, hogy föl lett derítve az a sok ellopott pénz, amit így ezzel a metróval baszakodtak. Miért nincs erről szó? És akkor miért kellett volna elindulni, hogy a Karácsonyék kormányra kerültek volna, akkor elszámoltattak volna, az meg egy egyértelmű lopás, amit a metróval csináltak, ott sem derült ki semmi. Vagy volt valami nagy elszámoltatás? Sőt, még meg is hívták a Tarlóst. Ez az átadott metró. Két kérdés, hogy néz legyen, csak hogy ön továbbra is. A retro megállók, nem? És miniszterelnöki megbízott marad a következő cikló? Elő fogja hozni a kormányát? Azért kínos lesz. Mint egy office mész, hogy feláll a felmozgó lépcsőre, és mögé állnak, úgyhogy igazából hiába megy előre, ugyanott lesznek mögött, és tudnak kérdezni, és akkor az egész olyan, mint valami tényleg egy office lenne. Tegyél hosszabbítást! Tegyél meg, hogy válaszol nekünk pár kérdésre. Hőmérőt most hozott? Nem hoztam, de most viszonylag jó itt a klíma egyelőre. És nyáron mire számít? Szürreális ez az ország tényleg, hogy 2022-ben megmagyarázok, hogy miért nincs légkondi az újonnan átadott metróban. Karácsony Gergely, barátom, ezt hogy gondoltad? Jó, ez van. És még miatt megnézzük Orbán beszédét, amit nagyon vártam már. Nézzük még meg Gyurcsány beszédét is, mert elméletileg ő is mondott beszédet. Most rá lehetett fogni a Márki Zajra, oké, de Az előtte lévő, három, kétharmad, arról mit tudnak mesélni amúgy? Az, hogy a Gyurcsány még mindig a parlamentben van, az is szürreális nekem. Végignéztem a parlamenten, és azt látom, hogy az emberek nagy része, akit van, az már politizált a rendszerváltás előtt is. És még mindig ezek az arcok vannak itt, és mikor lesz már ennek vége? Na nézzük, Gyurcsány, mit tudott erre mondani? Azt mondta, hogy igen, nekem is felelősségem van, hogy miután okoztam egy kétharmadot, még mindig itt ülök 12 év után is, úgyhogy most ünnepélyesen lemondok, és átadom a szerepet a fiataloknak. Olyan ezt fogja mondani. Mi a megalakuló kormányt törvénytlennek tekintjük. Ezzel most sokra megyünk. Mert a törvényesség nem a jogszerűség látszata, hanem a törvényben rögzített népakaratnak való megfelelés. A nép nem adott felhatalmazást. Annyira örülök, hogy erre van időtök, bazd meg. Ez amúgy egy ilyen, mint egy színházi előadás látni, nem? Úgyhogy itt van a Gyurcsány, már 30 éve szerepben, vagy nem tudom, már 20 éve egyik főszereplője ennek az előadásnak. De ez nem csak Gyurcsány show, itt vannak az Orbánék, és mindenki tudja a szerepét, a Gyurcsány is tudja a szerepét, majd megint csodálkozhat majd az ötödik kétharmadon is. Tényleg jön még a Jakab is, aki tényleg, most rajta is kiterhetünk egy szóval, ugye újra megszavazták a Jobbik élére. Az, hogy a Jakab Péter megint a Jobbik élén van, már kit zavar, most még elbohockodnak a parlamentbe. És a Jobbik az szerintem 4 év múlva be se jut a parlamentbe. Miért jutna be a parlamentbe? Miért szavazna bárki a Jobbikra? Mit tud nyújtani a Jobbik? Ami a régen a Jobbik volt, ez már átkerült a Mi Hazánkhoz, amúgy meg most ki az, akinek a Jobbik még így, főleg a Jakab Péterrel valami olyat tud adni, amit más párt nem tud megadni. Önök persze mondhatják, hogy de hát megnyerték a választásokat. Ez igaz. De vajon igaz-e, hogy a választás mindig kifejezi a valóságos népakaratot? Nem. Sokra megyünk, Feri. Bezzeg, hogyha ellenzék nyert volna, akkor nem ezt, akkor kifejezte volna, gondolom. Mert a választás akkor és csak akkor hűtjük rá a népakaratnak, ha a szabad és tisztességes. Gondolom, hogy Orbánék meg a Fidesz így beszélgetnek, meg gondolom, nem érdekli őket. Azt mondják, hogy jó van. Örülünk. Ezt el kell tűrnünk, hogy itt vagy, hogy így beszédet mondasz. Cserébe meg mindig megkapjuk a kétharmadot. Én azt szerintem a fideszesek azt mondják, ez egy jó deal. Nyílt vitában alakíthatják véleményüket, végül pedig választhatnak a különböző versengő programok között. De Magyarországon nem ez a helyzet. Az eszmék, gondolatok szabad áramlása helyett a hatalom manipulált, erőszakos, hazug nyilvános. Amúgy amit mond, azokkal van, amit egyetértek. De már nekem üresen csengnek a szavak a szájából. Az ilyen választáson nyugvó kormány törvénytelen. Hát biztos ennyi elsírja magát az Orbán, hogy a Gyurcsány szerint törvénytelen. Kérdezhetik, hogy akkor miért vettük át a mandátumot és... Valami látszatát fent kell tartanunk annak, hogy itt vagyunk. Meg hát az összes haverom itt van. Hát 20 éve a parlamentben ülök. Szigyelkezni, azt elmennek az ebédlőbe, aztán Gyurcsány meg a... Orbán egy asztalán ülnek, azt rögcsélnek, hogy de kurva jó nekünk. Kérdéssel hadd reagáljak először. Nem kérdezte senki amúgy. Rendben van-e, ha a hazáját védő nép a megszállók elleni küzdelemben a megszállóktól zsákmányolt fegyvert is használja? Szerintünk rendben van. A parlament pedig ennek a harcnak az egyik terepe, kétségtelen, nem a legfontosabb terepe. Menjünk is tovább. Megválasztja Orbán Viktor urat Magyarország miniszterelnökének. Kérem, szavazzanak. Új, de izgul Orbán. Vajon én leszek a miniszterelnök? Visszatapsolják. Most az ünnepélyes eskütétel következik. Kérem önöket, hogy a miniszterelnöki esküt felállva hallgassák meg. Kérek engedélyt a nemzeti és a történelmi zászlók behozatalára. Megadom. Értettem. Amúgy ez az egész rituálé, meg így az egész így, értem, hogy hagyományok, meg minden, de annyira ilyen elavult nekem már. Ilyen szintű formaiság. Biztosan valaki szereti, és megértem, hogy valaki szereti a hagyományokat, meg ezeket, de nekem így lehetne egyen modernem már ez a dolog. Olyan álszednek érzem ezt. Tudjátok, mint az iskolai ünnepségig, az senki nem akart ott lenni, nem volt értelme, de úgy mindenkinek muszáj volt, és így és senki nem meri azt mondani, hogy ez így már lehetne egyen jobban is lebonyolítani. Mert azt, aki mondaná, ezt leköpködnék, már a többiek nem mernék mondani. Én ezt érzem. Zászlóvivők, díszörhelyre, lépés! In! Új! Én nem vagyok hagyománytisztelő, ez a baj biztos. De ez nekem kellemetlen, amúgy. És nagyon elhisszük, most itt történik valami. Én, Orbán Viktor, fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek. Amit én írtam? Vagy most ez Orbán eskütétőre reagálni az óriási tiszteletlenség? Ő a nép szolgálja. A nép meg csak lehet véleménye. Isten engem úgy segéljen. Epic, taps vihar. Én legalább igaz magyar vagyok. Fogadjunk, hogy a fideszesek nagy része meg se nézte az Orbán beszédeit meg a beiktatását. Én meg itt lipsiként szállítom nektek, megnézzük együtt Orbán beiktatását, Orbán beszédét, mert ez a minimum állampolgári kötelesség. A öreg toroszkai az oda ment egy nagy kézfogásra. Udvarias. Gyurcsány miért nem ment oda? Gyurcsány nem gratulál? Szerintem ez korrekt most oda menni gratulálni. Szerintem ezen nincs gond. Na, végre Vitya beszéde, Istenem, eljutottunk idáig is. Köszönöm képviselőtársaimnak a... Ez volt az a beszéd, amután bezuhant a forint megint. Az elmúlt években igyekeztem legjobb tudásom szerint szolgálni a hazámat. És a haverokat. A választási harcban... De hát ők is a haza része. Remélem, hogy Gyurcsánynak is külön megköszöni ezt a kétharmadot. Ez lenne a minimum, Viktor. Ez lenne a minimum. Hogy éppen akkor arattuk a legnagyobb arányú győzelmünk... Ezt már ismerem, ez a győzelmi beszédéből vette ki. Amikor minden emberi számítás szerint a legnehezebb terepen kellett megmérkőznünk. Mondjuk ki világosan, Brüsszel... Kéne egy számára, hogy milyen hamar jutott el a brüsszelezésig. Kellett volna egy kötelező ilyen bingózás. Lesz-e Brüsszel, lesz-e, nem tudom, soroshozás, mi szokott lenni, migránshozás. De Brüsszelt ezt már kipipálhatjuk. És Soros György is. Sorost is nem kell sokáig várni rá. A mi bukásunkra játszott. Világjárvány, migráns áradat és már háború... Migráns pipa, pipa migráns. ...úrú is fenyegette... fenyegeti hazánkat. Aki kihúzza magát alóla, az veszélyt hoz a közösségre, a nemzetre és a hazára. Teljesen jó. Mindegy, ez egy beszéd, de tipikus ez a politikus beszéd, ami így túl van húzva, és én sokat beszélek, de sokat nem mondok. Feeling, ez egy kicsit ilyen elfárad benne az ember. És olyan feelingem van, igen, amikor a évnyitó volt az suliban, és ott kell ülni, és hallgatni, amit mond, és hallgatni, és jaj, ne, mikor lesz már vége, de én most ezt önként csinálom. Át kell gondolni az életem. Magyarország sohasem volt hiány kiváló koponyáknak, én is számítok rájuk a munkám során. Ja, de mégis ilyen. Az a bajom ezzel a politikával, hogy mégsem a hozzáértőkkel töltik meg a helyeket, hanem a politikusokkal, akik világéletükben az volt a munkájuk, hogy politikusok. És ehhez értenek, a helyezkedéshez, hogy lehetne hatalmuk, miközben az igazi szakértők meg a munkájukhoz értenének. És ez egy szomorú dolog a politikában is. És az a baj, hogy nagyon nehéz, hogy mindkettőben jó legyél. Ennek a dilemmának az a vége, egy csomószor olyanok kerülnek hatalomba, akik lehet, hogy nem is értenek ahhoz, amit kell, de jól helyezkedtek, jól óra tettek, szerencséjük volt, jól simultak, és akkor bekerültek oda. Ez van. Ez a politika, ez ilyen. És 2030... És eszembe jutott, hogy a Márki-Zay Péternek a dolgait azt közvetítik Twitch-en, és milyen kontrasztban volt ezzel, hogy ugye Hódmezővásárhelyen továbbra is polgármester, és ott volt egy ilyen fórum, és akkor ott ült, és egy héttel a választás után már ott kellett lennie, gondolom, ezeken a dolgokon. És arról beszéltek, hogy odakapcsoltam, és ilyen szürreális volt. Arról beszéltek neki, hogy egy ilyen csávó felszólt, ilyen öreg csávó, hogy túl van főzve a tészta, nem tudom milyen helyen. És utána erről magyarázott 5 percig, hogy túlfőzik a tésztát, a felesége szerint, és így rájöttem, hogy milyen lehet az, hogy nemrég még miniszterelnök jelölt volt, aztán ott ülsz, Hódmezővásárhelyen, és ilyenekkel basztatnak, hogy túlfőtt a tészta valahol, és aztán elkezdtek az étkeztetésről beszélni, hogy hogyan, igen, ez egy általános probléma, hogy túlfőzik. Olyan szürreális volt, hogy nem hittem el, zseniális volt. De az legalább vicces volt, ez meg csak sajnos unalmas. Nem rossz, nem gondolom, hogy bárki izgalmasabbat mondott volna. Ez a kötelező körös beszéd. Ez az évtized a veszélyek, a bizonytalanság és a háborúk korszaka lesz. Ez kurva jó. Az energiaválság és az amerikai kamatemelések együtt elhozták a magas infláció korszakát. Az amerikaiak hibája Európában, mi a forint esik a legnagyobbat mind közül, amerikai kamatemelés csak Magyarországra van ekkora hatással. Mindez együtt el fogja hozni a recesszió, a gazdasági visszaesés időszakát. Legalább bevállalt. Előre szól, hogy itt most szopó lesz. Tektonikus erővel felerősödik a migráció. Mindennek migráció. Egy háborús évtized képe bontakozik ki a szemünk előtt. Nem vidítasz fel, Viktor. Ez egy győzelmi beszéd. Jó lenne, ha nem így lenne. A nagy európai lakosságcsere programját, amely a hiányzó európai keresztény gyerekeket más civilizációból érkező felnőttekkel, migránsokkal akarja pótolni. Ilyennek látom a gender őrületet. Nem fújnál fel ennyire a jobb oldal ezt a gender félelmet, senki le se fosná az egészet. Senki nem érdekel. A Lipsik közül sem érdekel senkit. Emberek 90%-a sose találkozik ilyenekkel. Sokkal többet hallani az állami médiából a genderről, meg a transzokról, meg minden, sokkal többet hallani, mint bárhonnan máshol. És ilyennek látom a liberális Európa programját, amely a szabadságot a közösségeiből, családjából és hazájából kimetszett emberben látja, és elfeledkezik arról, hogy az ember egyedül sohasem lehet szabad. Az a baj szerintem, hogy a világ változik. Azt mondod, hogy a Viktornak nem tetszik, amilyen irányba változik a világ, de az egy dolog, a világ változni fog. És azt se lehet mondani, hogy nekem meg az a válaszom arra, hogy nem minden maradjon úgy, mint volt. Mert az meg csak ellenállás fog szűnni, és azon nem lesz semmi. Szóval egy olyan alternatívát kell kínálni, ami nem csak az, hogy itt minden marad a régi értékek szerint, mert ez a világ ellen lehet harcolni, csak ez egy ilyen szélmalomharc. Muszáj ellentmondani, nekem ez nem tetszik, és ennyi. És az alternatívám az, hogy ez ne legyen ilyen. Egyszerre sújtanak tehát bennünket gazdasági bajok, háborús veszélyek, és a gender leselkedik az ovikban. Európa belső szellemi gyengesége. Oroszországot nem akarod megemlíteni, a kép háborút kezdeményezett a szomszédban? Na, ez említés erejéig azért. Putyin haverod is az. Kicsi szerepe van ebben az egész elbaszott szarban, nem? És Brüsszel politikai tévedései. Nehéz feladat, de nekünk sikerülhet. Annyira befolyásunk van a világra, tényleg ilyen 10 milliós kis országként. Oroszok se szeretnek, Európa se szeret, Amerika se szeret, még a lengyelek se szeretnek, senki le se szar minket. De nekünk, mi majd itt szabadságharcosok leszünk. Mert a magyarokat kemény fából faragták, ezért makacsul ellenállunk a hanyatlásnak. Észszerű rend, stabilitás, semmi önelégültség, de annál több alázat, megalkuvás. Szerénység. Ez jutott eszembe, hogy azt is mondta hozzá, hogy tökéletesek vagyunk és szerények. Hajlíthatatlan hűség. És mindeközben őszinte kedvesség, józan önérdek. Ezek a magyarok tökéletesnek hangzanak. Ez a tökéletes übermens. Egy derűs, önérzetes és bátor Magyarország. Ez volna hát a feladat a következő kormány számára. Tok a történelmi egyházak híveinek közösségeire. Külön azért számítok, mert nem vagytok függetlenek az államtól. Ez jobb, ha erre emlékeztettek majd titeket is. Látjuk az egyházi iskolák, kórházak, idős otthonok iránti növekvő igényt. Ezek segítése munkánk fontos része lesz. És látom, Örülök, hogy az egyházi iskolákat meg kiemelte, de a normál iskolák, azról még nem beszélt. Én inkább az egyháztól független iskolákat támogatnám egy kis pénzzel, az egyháztól független kórházakat, de mégsem ők vannak kiemelve, és nem tudom, az egyháztól... Miért kell összemosni az államot az egyház? Az egyház egy különálló dolog, önmagában függetlenül kell működnie, a hívők tartsák el, és támogatja az állam tőlem, de ennyire összefonódni az állammal, szerintem nem egy... Nem tetszik ez az irány, és akkor fogalmazzunk így ilyen szépen. Figyelj, egyszer külön induljon már el a KDNP a választáson, és akkor megnézzük, hogy mi bekerülnek-e. És látom az újra éledő nemzeti összetartozás lelki és fizikai lenyomatait. Én tisztelem annyival a Viktor urat, Viktor miniszterelnök urat, Orbán Viktor miniszterelnök urat, hogy végighallgatom a beszédét. Nem lehet egyszerre látni a dolgok kezdetét és végét. Vagyis a háborút könnyű elkezdeni, de nehéz befejezni. Európának ma semmilyen eszköze sincs a szomszédjában zajló konfliktus kezelésére. És ami lenne, azt is megvétózom. Meg vannak győződve, hogy az európai szankciók segítségével térdre lehet kényszeríteni Oroszországot. És számos papírpolitikus lebegtet is valamiféle elméleti bizonyítékokat. De olyat már láttam, hogy az bukott bele, aki kitalálta. Megint ő az okos. A többi európai országban hülyék vannak. Hülyék irányítják, látszik is, hogy Magyarország amúgy gazdaságilag a legjobb ország a világon. Ezért tudja, hogy amit mindenki más kitalált, hogy az orosz olajat bannolni kéne, az nem fog működni. Bárcsak ennyire, ha ennyire okos, mindenkinél ennyivel okosabb, akkor hogy nem csak 12 év alatt Magyarország a gazdaság élvonalában? Hogy lehet az, hogy még mindig mindig a nyugat a hülye, meg Brüsszel hülye, és mégis minden magyar valahogy oda akar kimenni, és ott akar lakni. Nagyon kevés embert látunk, bár az Origo írt valamit, hogy az emberek Magyarországra akarnak költözni Franciaországból, mert annyi a migráns. Mondom, beköltözött 3 ember. Azt azért látjuk, hogy nehéz meghazudtolni, hogy merre fele mennek az emberek, és hát Nyugat-Európa fele elmennek az emberek, és nem nagyon jönnek vissza, de úgy nem nagyon látni azt, hogy így a németek, svédek, franciák, angolok, olaszok menekülnének Magyarországra. Ez sajnos ez egy olyan dolog, hogy így kereslet-kínálat, nehéz ezt kimagyarázni. Hogy milyen kurva jó ország vagyunk, mennyire okosabbak vagyunk mindenkinél, és mégis valahogy menekülnek innen az emberek. De legalábbis sokkal többen mennek el, mint amennyien jönnek. Látom, valami nem működik úgy, ahogy gondolom. Mégse arra van szükség, amit gondolom. Amíg azok nem lépik át a magyar gazdaság önvédelmének vörös vonalát, azaz a rezsicsökkentést. Jól lett a kép Zsoltival? Mit rakott ki ez az ember már megint? Jaj, mi ez a clickbait a Zsoltinál már megint? Itt a vége. Minden, remélem találkozunk még, srácok. Ekkori clickbait vagy te... Zsolti, bazd meg. Ebben a háborúban Ukrajna a megtámadott és Oroszország a támadó. Ezt legalább, ezt így örömmel hallom, hogy ezt el lett ismerve, mert sokan még ezt is vitatják. Már azt mondom, hogy már ez is eredmény, hogy ezt így kimondta. Ezért támogatjuk Ukrajnát, és ezért indítottuk el Magyarország történelmének a legnagyobb humanitárius segélyakcióját. Na, ez így, ezt legalább ennyi. Létszámarányosan a legtöbb menekülőt mi engedtük be. Szerintem létszámarányosan is amúgy Lengyelország többet fogadott be, de lehet, hogy nem. Nem tudom, ez hogy lett. Szerintem Lengyelország sokszorosát fogadta be. Igen, többen is laknak, de nem annyival többen. A civil szervezeteknek köszönt meg ezt, Orbán, hogy nem szeretett a civileket, de ők nagyon sokat tesznek. És félretesszük azt a tényt is, hogy Ukrajna elnöke és kormánya nyíltan beavatkozott a magyar választási kampányba, és az ellenfeleinket támogatta. Szép is lenne ezen megsértődni, és az ukrán köznép szívnál meg. A Brüsszellel fennálló vitáink miatt külön is szólnom kell az Európai Unióról, hogy a kulturális távolság, Már-már kulturális elidegenedés egyre nő Európa nyugati fele és Magyarország között. Mindenki más fia, megint ez van. Mindenki más versus Magyarország. Mi kormányunk és a Brüsszel között nő ez a feszültség. Nem ilyen organikusan jön abból, hogy a magyarok elkezdték egyre jobban utálni a németeket, meg a franciákat, meg ilyenek. Nem abból lett így organikusan egy ilyen ellentét, hanem a politikusok szítják ezt a feszültséget, mert nekik az a érdekük. Nyilván ez a hangulat azért ráragad az emberekre, de úgy alapból szerintem Brüsszel és a Fidesz között sokkal több az ellentét, mint én köztem és bármelyik európai ember között vagy, mert nem is tudunk egymásról nyilván. Fidesz és a Brüsszel között nagy az ellentét, nem azt jelenti, hogy így, ez így az általános közhangulat az emberek között. Európa keresztény civilizációs alapjaiban hiszünk a nemzetállamokban, amit Brüsszelben már feladtak. Nekünk fontos, hogy rajtunk legyen a Jóisten áldása. Nekünk fontos, hogy fenntartsuk az ezer éves magyar élet folyamatosságát, a létezés magyar minőségét a Kárpát-medencében. Nesze semmi fog meg jól bullshit szöveg. Nekünk fontos, hogy úgy hallhassunk meg, hogy tudjuk, gyerekeinknek és unokáinknak van hazája. Van mit folytatniuk és megőrizniük. Attól, hogy egyre jobban integrálódunk Európába, nem lesz rosszabb az unokáinknak. Nem lesz rosszabb. Ez a világ megy e felé, a globalizáció felé. Már több tízezer éve egyre összefüggőbb a világ, egyre jobban áthálózza a világgazdaság. Ez egy olyan folyamat, amin ellen lehet hisztizni, de azzal tudsz hisztizni, hogy kimaradsz belőle, és azzal meg lemaradsz. Szélsőségek vannak, azért nem olyan szörnyű. Elmész Németországba, elmész Franciaországba, elmész ezekre a helyekre, eléggé különböző kultúra van. Egy németnél és egy franciánál nem egységesedett az egész, ami ellen úgy félni kéne. Amúgy meg ez a kultúra, ezt lehet fentről, azt hiszed, hogy ezt meghatározott, de ez olyan, hogy így, ha bejön a globalizáció és átalakítja a magyar kultúrát, azt át fogja alakítani, ezt nem tudod megállítani a határnál már 2022-ben. Mi úgy tudjuk, hogy ez a legnagyobb dolog, amit egy magyar ember a gyerekeinek adhat. Szerintem nem. Szerintem egy olyan dolog, a legnagyobb dolog, amit a gyerekeinek adhatsz, az, hogy egy biztonságos, szeretetteljes, fejlődő országban nőhetnek föl, ahol mindenki egyenlő bánásmódban részesül. Van egy jó egészségügy, van egy jó oktatás, én valami ilyesmire gondoltam. De hát különbözünk. És ez számunkra megelőz minden közös európai értékről és egyre szorosabb integrációról szóló zavaros beszédet és politikát. Zavaros. Az zavaros, ez bezzeg, ez kurva jó. Nem mondta egy konkrét dolgot se, hogy mi az, ami fontosabb ennél. Sajnos, tisztelt képviselőtársaim, az is igaz, hogy Brüsszel nap mint nap visszaél a hatalmával, és csupa olyasmi... Bát, ez azért itt is ismerős lehet. ...mit akar ránk kényszeríteni, ami nekünk rossz, és tőlünk idegen. Nem bontjuk le a kerítést, és nem engedünk be migránsokat. Megvédjük a családjainkat, a gender aktivistákat nem engedjük be az iskoláinkba. Mert eddig annyi volt... De most hála a Fidesznek mindenki hallott már a genderről, meg nem változtatásról. Nálunk az apa férfi, az anya nő, és nem fogadunk el olyan gazdasági intézkedéseket, amelyek tönkretennék a magyar családokat. Ha ez így van, már pedig így van, már csak az a kérdés, tisztelt képviselőtársaim, hogy mit keresünk az Európai Unióban. Ne létszi. Remélem, ez nem egy ilyen puhítás, hogy szép lassan kivezetjük a országot az Unióban, mert ez tényleg. Mert úgy érti, hogy mit keresünk, hogy lehet, hogy még megtűnnek, és nem basztak ki minket? Már csak az a kérdés, tisztelt képviselőtársaim, hogy mit keresünk az Európai Unióban. A válasz az, hogy az álmainkat. A szabad és egyenlő nemzetek közösségét. Keressük a hazák hazáját, a demokráciák demokráciáját. Bullshitek bullshitét. Nem azért vagyunk tagjai az Európai Uniónak, mert olyan, amilyen, hanem azért, amilyen lehetne. Ha nem fognánk vissza... Nehéz lehet ezt így kommunikálni, hogy nekem szükségem van az Unióra, de közben állandóan a Brüsszel ellen beszélünk, nem értem Unió, nem Uniót használ, mert az Unió népszerű, szóval Brüsszelt kell mondani, és akkor egy kicsit elvonatkoztatunk. Szóval mindkettőt kell kommunikálni, bent is lenni, de közben köpködni rá, ez egy jó kis kétszínű politika. Egyet mutatunk, másikat megcsináljuk. A többi világhatalmakhoz képest az Unió egységesen alkot egy ilyen nagyobb erőt. De közben tök jó, hogy bevettek minket a társaságba, csak mi vagyunk, akik mindig ezt megakadályozzák az egységes föllépést, akkor valahol az Unió ereje veszik el. Mi azok vagyunk a házi buliban, akik így tudod, ilyen meg kell tűrni, de így senkinek sincs kedve nagyon beszélgetni velünk, meg ilyenek, és így... Így elkezdjük mondani a magunkét, és mindenki így cringe-elve néz egymást, hogy adjál már, mikor mész ma arra. A nagy előretörés évtizede volt. A munkahelyek számának növelésében a második helyen végeztünk a 27 tagú Európai Unióban, a beruházások növelésében a második helyen, a minimálbér növelésében a harmadik helyen. Volt honnan nevelni. Az adók csökkentésében az első helyen. Na. Nem rossz. Hol a taps? Amúgy az euróról nem akar beszélni? Annyira adnám, hogyha bevezetnék az eurót, én akkor én örülnék neki. Ez talán nem pusztulna olyan értékben, mint a forint. Egy kis eurónak örülnék. Egy kis eurócskát, na, még miért 1000 forint lesz. Az euró ugyanúgy inflálódik? Hát nem ugyanúgy inflálódik, mivel az euróhoz képest a forint jobban inflálódik, hiszen ugyanannyi forintért kevesebb eurót tudsz venni. Az ugyanúgy, az azt jelenti, hogy pont ugyanannyi eurót tudunk venni belőle mindig, ami nem igaz. Egyszerű matematika. Emlékeztek még, amikor 330 forint volt az euró? Én így azt megjegyeztem, és mindig annyival számoltam. De hát úgy látszik, hogy ez nem sikerült, mert azóta már lassan a 400 közelében van. Összefoglalóan azt mondhatom, hogy a most megalakítandó kormány vállalása az... Na, legalább ezt számon lehet kérni, már program nincs. Megalakítandó kormány vállalása az, hogy a kibontakozó európai gazdasági válság idején is megőrizzük legfontosabb eredményeinket, és nem adjuk fel a fontos céljainkat. Jó, semmi megfoghat. Vállalom, hogy megvédjük a nyugdíjak értékét, és vállalom, hogy megvédjük a rezsicsökkentést is. Nyugdíjak értékét, azt hiába vállalod. A nyugdíjak értéke minden nap csökken. Valahol akkor az inflációtól kéne megvédeni, mert egyre nem úgy tűnik, hogy megy. Mi? És Európában vágtató inflációt... Főleg itt vágtat mostanában. Terveink szerint... Leginkább. Magyarországon először megszelidítjük, aztán megfékezzük. Én egy ilyen szakembert. Először megszelidíti az inflációt, azt megfékezi. Én ennek hiszek, ő egy szakembernek tűnik, akire rá akarom bízni az országon. A jegybanknak és a kormánynak be kell avatkoznia. Lépéseinket össze fogjuk hangolni, óvatos. Nem kell félni, nem fog fájni. De határozott árszabályozó intézkedéseket teszünk majd. Az egy tüneti kezelés az inflációnak, sajnos. Az nem egy jó megoldás. Nem oldod meg a problémát, csak nem látható. De a probléma ott van. Az inflációt nem az állami megszabása, ez a kommunista módszer. Attól azt mondjuk, hogy most ennyiért adhatod el csak a kenyeret, attól ezt valaki ki fogja fizetni, és ezt nem lehet hosszú távon tartani. Az inflációt azzal, hogy mindenfélének az árát szabályozzuk. Év végére pedig tartósan elviselhető állapotokat alakítunk ki addig is, amíg Brüsszel vissza nem talál a józan gazdaságpolitika ösvényére. A Brüsszelnek kell visszatalálni, de nekünk meg az a megoldásunk, hogy akkor a csirkefarhát csak ennyibe kerülhet. Infláció, kijátszva. Miközben minden más, amit nem szabályozunk, megy fel az ára. De akkor szabályoz be minden, és akkor meg tönkre mennek a boltok, meg a mindenki, aki benne van ebben az ellátási láncban. Nem lehet a világgazdaságot megállítani a határnál, amikor a része vagyunk a világgazdaságnak. És nincsen ingyen ebéd. Ez az alap, a gazdaság egyik alapja. Ha valahonnan elveszed azt a pénzt, akkor valahol megfizeted. Ha a benzinárstop megvan, akkor a MOL megfizeti az árát, ami egy állami cég, és akkor már is az adófizetők fizették meg. Mindenki megfizette a benzinárát, az, akinek autója van, meg az, akinek nincs autója, az is megfizette. És akkor de jó nekünk. A MOL nem állami, de hogy nem. Nagyon-nagyon nagy állami tulajdonban van. Kormányzati rendszer. Különben már azt mondta volna a MOL, hogy igen, benzinástop, vesztünk a benzinen, akkor mi sem árulunk benzint. Akkor már elég ez lett volna, és akkor az állam ottan, hogy benzinástop van, csak senki nem hajlandó benzint árulni. Hogyha valaki szeretne erről bővebben, és érdekli ez a dolog, a Dörner Csengének amúgy van egy videója erről a benzinástopról, hogyha valaki át akar egy kicsit jobban látni ezt, és amúgy nem nagyon szokott ilyen gazdasági dolgokra foglalkozni. Igen, a gyerekeink megvédésére visszatérve, nem akarsz oda a tanárok fizetését egy kicsit emelni, tesa? Csomó helyen tényleg nincs férőhely a bölcsikben, az óvodákban. Alig megy már fiatal tanárnak, egyre nagyobb gáz van az oktatásban, nincs elég tanár. Nemhogy verseny nincs, még a meglévő helyeket se tudják feltölteni. Én szerintem a gyerekeinknek fontos lenne egy normális oktatás. Így 12 év után kicsit helyreállítani a tanárok társadalmi megbecsülését és pénzügyi megbecsülését. Szerintem az egy kiváló dolog lenne a következő 4 évben. A mai fiatal nemzedék a mi legnagyobb értékünk és erőforrásunk. Hát már sajnos nem a miénk, mert a nagyon nagy része az megy ki külföldre folyamatosan. Pedig mindent megtettetek, csináltatok egy fiatalos tévét, nem tartotta itt az embereket. Ezt nem is értem. Lehet, hogy ez nem elég. Mindig látjuk ezt, mert talán nem a legélesebb elmék beszélnek a nemzedék nevében. Hát igen. Ezt most nehéz nem magamra venni. Orbán beregtelt. Hát én nem vagyok a legélesebben, az is biztos. Vagy a Pesti TV-re gondolt? Ezekben a napokban jött ki a hír, hogy megszüntetik a Pesti TV-t, amikor ezt a beszédet mondja. Lesz a videó címe. Berentelt Orbán Viktor. Mert rengeteg okos, értelmes ember, akinek a világpiacon olyan tudása van, ami sokat ér és versengenek érte, mondjuk orvos, vagy mérnök, vagy programozó, ott áll és azt mondja, hogy engem tártkarokkal vár a többi ország, ami sokkal jobban megfizet, és aztán oda megy, és azt látja, hogy nincs is kedvem hazajönni. És ez húrva nagy probléma. Mi a problémája pontosan? Nézzük. A mai fiatal nemzedék a mi legnagyobb értékünk és erőforrásunk. Mondjuk a Fidesznek nem biztos, hogy a mai fiatal nemzedék a legnagyobb erőforrása. Lehet, hogy ez a problémája. Nem mindig látjuk ezt, mert talán nem a legélesebb elmék beszélnek a nemzedék nevében. Magyar influencerek nagy része nem Fidesz segnyaló, az igaz, úgyhogy ők nem a legélesebb kés a fiókban. Mi alapján mondja ezt? Ki itthon a fiatalok hangja? Az, hogy kit emel ki a köznép, mint hangja, az általában reflektál az állapotokra, a véleményekre, ha tetszik, ha nem. Mindenütt a hazájukat szerető, a világot értő, nyelveket beszélő, a legmodern... Nyelveket beszélő? Egyik legrosszabb Magyarország idegen nyelvek beszélésében van. Nem tudom, szétnézette mostanában Magyarországon, hogyha ilyen fiatalokat lát. Bárcsak a felnőttekről is elmondható lenne ez, ugye? Meg az idősekről. Mindenütt a hazájukat szerető... Vagy ironizál? A világot értő... Világot értő. Nyelveket beszélő... Hát mármint magyart. Jó esetben. Modernebb technikákat, játszik könnyedséggel használó fiatalokat látok. Na, az jó. Hát akkor egy buborékban élsz. Akár meg is férhetnénk egymás mellett. Na, ez király lenne. Elvégre hiszünk a verseny jótékony hatásában. Kivéve ugye a tendereknél, meg ilyen apróságoknál. Csomó piacról szólítjuk ki a piaci szereplőket, és az állam átveszi a helyét, meg a médiában, meg ilyenek. De amúgy általában hiszünk, ja. De Brüsszel ma kizárólagosságra törekszik, illetve... A Brüsszel. Nem te csinálod ez az árstoppos komcsi módszereket, és közben meg itt a versenyről beszélsz? Aki nem lép egyszerre, vizsgálatot kap estére. Ebb, ura, fakó. Ugocsa, non koronát. De tisztelt hölgyeim és uraim, 30 éve azt gondoltuk, Európa a jövőnk. Ma azt gondoljuk, mi vagyunk Európa jövője. Érezzük a felelősségünk súlyát. Hú, azért kemény. Mi vagyunk Európa jövője. Ezt tudod, amikor így ott vannak a nagy fiúk, akiknek valós gazdasági hatalma van, és ott van Magyarország, akinek így súlya nincsen, teljesen kiszolgáltatott amúgy. Európán belül is, és akkor így oda megy és eljátsza, hogy ő itt a legnagyobb király, és akkor így gondolom a többiek így csak így megmosolyogják, a németek meg ilyenek, hogy igen, Magyarország Európa jövő. Igen, hagyjad-e Viktort, takarjátok be és simogassátok meg. Isten óvja Magyarországot, a jó Isten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenek előtt, hajrá Magyarország, hajrá magyarok! Epic beszéd! Új! Azt mindenki húz haza. Bárcsak annyit kéne dolgoznom nekem is, mint a politikusoknak. Ezt is végignéztük. Mindenkinek gratulálok, aki kitartott. Nekem is kéne beszédet mondanom, nem? Hölgyeim és uraim! Már nekem is kéne én azért. Figyelj, 600 ember itt van, ez kb. Annyian nem voltak a parlamentben összesen, vagy igen? Jó, mondjuk a tévénézők, igen. Mondjuk az én szövegem nem is fogja berohasztani a forintot. Beszéd egy újabb 4 év kezdete, viszont egy lezárása annak, hogy most egy ideig remélem nem kell politikával foglalkozni, mert mindenki csinálja a dolgát, és most nyilván meg kell majd nézni, hogy pár év múlva, jó, addig biztos lesz szó politikáról, de annyi nem, mert meg kell nézni, hogy na mi vált be ebből, mi nem. Meglátjuk. Na jó, próbálok valami beszédet. Hölgyeim és uraim, tisztelt YouTube-osok! Szeretnék egy olyan országban élni, ahol a miniszterelnök mindenki érdekeit képviseli. És nem csak azokét, akik rászavaztak, és főleg nem csak azokét, akikkel jóban van. Szeretnék egy olyan országban élni, ahol mindenki szabadon élhet, és szerethet, és egymás szeretete nem zavar egyes faszfejeket. Szeretnék egy olyan országban élni, ahol azon dolgozunk, hogy mindenki egyenlő eséllyel indul mindenhol, akárhol született, egyenlő eséllyel indulhasson neki az életnek. Szeretnék egy olyan országban élni, ahol nem kínaiaknak építünk egyetemet, hanem magyaroknak teremtünk színvonalas, általános iskolai és középiskolai képzést. Szeretnék egy olyan országban élni, ahol a tanári szakmát ismét megbecsüljük, mind pénzügyileg, mind szellemileg. Honoráljuk ezt, és a tanári szakmát újra vonzóvá tesszük a fiataloknak. Szeretnék egy olyan országban élni, ahol a fiatalok nem azt tervezgetik, hogy hova mennek ki, hanem hogy mikor jönnek vissza. Okay. Szeretnék egy olyan országban élni, ahol a vallás nem erény, nem kötelezettség, hanem döntés kérdése, és az állam és a vallás nem fonódik össze. Így. Nagyon. Szeretnék egy olyan országban élni, ahol nem csak a gyárakat hozzuk ide, hanem azokat a munkákat is, ahol kitalálják, hogy mit gyártsunk le abban a gyárban. Szeretnék egy olyan országban élni, ahol egy állami tendernél nem az a lényeg, hogy ki a nagyobb csókos, hanem az, hogy ki nyújtja be a legjobb pályázatot. Szeretnék egy olyan országban élni, ahol a miniszterelnök összes haverja, baráti köre és családja nem gazdagodik meg rejtélyes módon, és lesz az ország leggazdagabb embere a féltársaság, mert egész komoly aggályokat vet föl. Szeretnék egy olyan országban élni, ahol nem ölnek milliárdokat bele olcsó propagandába, hanem a kiegyensúlyozott tájékoztatást tartják szemen. Szeretnék egy olyan országban élni, ahol a vállalkozó szellemet támogatják, és nem akadályozzák meg a világ összes adójával, és cseszik meg azt, aki fehéren akar dolgozni a világ összes adójának a másik felével, és kényszerítenek rá az embereket a fekete vagy szürke gazdaságra. Szeretnék egy olyan országban élni, ahol az átláthatatlan, ocsmány, köpedék, bürokrácia nem nehezíti meg az emberek életét, hanem a digitalizációval felzárkozunk oda, ahol a 21. századon már tartani kéne, és nem kell állandóan szaladgálni minden fosér, ide meg oda meg amoda, és tovább küldenek. Szeretnék egy olyan országban élni, ahol nem kell állandóan a politikáról beszélni, mert nem tolják, nyomják, rakják az arcunkban egész nap, hanem egyszerűen csak élsz, és eszedbe sem jut, hogy vannak politikusok, mert egyszerűen a politika nincs hatása az életedre. Szeretnék egy olyan országban élni, ahol a hűség helyett a tudást, a munkát és a becsületességet jutalmazzák. Szeretnék egy olyan országban élni, ami az orvosait és a tanárait jobban megbecsüli, mint az oligarcháit. Szeretnék egy olyan országban élni, ami nem ilyen, mint az. Jó lesz? Jó, Orbán, jobb volt. A faszt érdekel, mit szeretnék? Büdös Lipsi, kussoljál! Kussoljál, neked nem adhatod senki lapot, kétharmaddal meg lesz az másik, te ne is szóljál bele, kussoljál otthon, és örüljél. Egyet ígérhetek, viszont, hogy kussolni nem fogok. Pedig mennyien szeretnék?